Még nem voltunk el. Szerintem. Nagyon szóval van. Nekem kell a darált is, vagy én akarom eszünk a darált. Jártam holnap egy talicskával. Egyet. Reggel. Hány órakor akarsz kérni holnap? Hát nem tudom. Mi az óri? Hallod, majd a fát oda teszi, de a idejét nem. A fát oda teszi, a szöget lesz, hát még majd visszaadjátok. Sziasztok! Hánkó mész ki hónap? Mondják oda, egy órásra megyek be. 12 óra 40-es, remény. Most aztán majd éjtök, amíg is haza. Hát az éjjel haza 4-10-es, remény. A ügyén meg van. Aztán megyek hónap, a következő nap szombaton, 7 óra 20-as óra. A falon tévé meg mutatja, vagy mondta az énnap, hogy a Szabaszka szenved a migránsoktól, tele van migránsa a Szabaszka. Meg fognak verni, vagy valamit csinálnak, vagy aztán majdnem is leszünk. A fele egyen meg a csirkékedek. Smi? Én hát amit kézzelnek maguk. Annyira hülyék, hogy Dudára elszállnak. Pont állítszanak, hogy előttesedéke. Hogy tudnak futni a tokat? Tehát hogy fut? Hát de gyűjnek ide kiszedegetni a rókáknak. Legyen vacsora. Akkor te nem vész darálni neked, hogyha darálsz, akkor ilyen piszkos leszek. Akkor megy el tületussal, pillanat. Mi bajod? Semmi, csak gondolkodok most. Holnapi nap, hogy kellene darál, mert nincsen darám abszolút. Csinálja már darálok, akkor már nem. Nem tudom, mit van még. Hát nem ott akik a... Mi? Kovács sem kis ügyes, én nem csinálsz. Nem ott van, nem ott akik. che da quelli fai. Solo la mamma serve. Vai. Poi che cosa devo cucinare? Che cucinare a casa? Non fa mai più. Mondom, hogy ma bemegyek a két zsákkal lehet csak, mert te, hogy sírják, nem lehet többet, mert te sietsz kifelé a szállásra. Hát annyira nem, amit most hamarabb hozzá fogunk bizonyítani. De a 8 óra után brott csak. Hát 8 óra után van. Azt mondom, hogy sok húj. Jó, akkor berakok egy zsákot. Mi? Egy zsákot rakok be. Mi a zsákot rakok? Egy zsákás hallunk oda-vissza, de mind benné. Ha már van három, akkor be. Mind a három az össze, akkor legaláljuk. Itthon van? lasciate i deve. Perché se lo portare con te va meglio in solita. Nej, kasta. Ja, man blir utan vilket. A kajalmat nem bír magával. Kajalmat, jó. Vittem az akrilátot, a kajalmat letégettem, azt mondta, hogy akarok söprögetni. Ez egy söprögetet. Tényleg azt mondja, hogy a kajalmat olyan. Itt, te nem látod, hogy össze van söprögetve? Nézd már be. Tele lehet jó, hát összesöprögetve az egész. Nem látod? Nézd meg. Azt mondja, hogy beteg. Nekem mindig az. Rákenyítik a kajalmamára, hogy azért nem bír gyűjtni. Kinek a nyújtóra után a nyújtóra után a nyújtóra egy kort veszek. Kell egy zsákot, kettőt is. Három zsákot, két új zsákot kellene felezni. Nagy szerint. Keresek, mert a kettő szét van szakadva, hogy fogtam, szétszakítottam. Ez ne, igen, hogy a hép, hogy a kukoricam ki akar esni belőle. Szétszakadnak egy idő után. Csak az, hogy beledarálva szétszakad a zsák. Elhasználódik magától, nem? Minden tönkre megy. Tudom, de a csavart elfelejtettem, ugye leteszem. Na nincs csak apró visszaadna mindegy, majd egyszer kifizessünk. Aztán el lesz felállítva, nincs ott a fasz a valószínűleg. Van még ott van. Na, most kellene keveredni. Majd a acél vissza. Mondom, hogy van itt vaspíz is. Nincs kellem. Nehogy is nincsen már. Ott van meg. Mi is annyi fatvas? Fatvas neked a segélyt. Vajja, tehát az egy 50-esével visszalak egy 20-asra. Mindig egy 5-ágos róla, mindig járkos válosak. Nem tudom, hogy annyi mindegy az úgy. Vajja, hogy így. Hogy beszéltek meg, hogyha nem bírja megcsinálja? Nekem azt mondta, hogy kis hegyes ide. Kérdött, hogy lapcsinálci. Lapcsinálsz, mert kis hegyes nem ugyanott van. Vas darabot, és akkor mi lehet? Amigo. Tudjam oda a zsákokat is mostan? Melyik téglát használom? Ha? Ha akarod vigyázzuk, akkor kérdő a kívül. Mindegy, egyet kivettem már. Röggel, rosszabb a haladok. egyet kivettem. Össze kell rakni a daráta. Nem majd akkor nem, akkor itt bír maradni, majd akkor ledaráljuk valamikor máskus, akkor úgy. Majd akkor én kívülhordom a talicskába, biciklire. Oda a talicskába, talicskába. Ebből az a talicskázat még fantáziálni, majd még kell. Ma már egy biciklis, ha találni kell számítani. 5 darab van benne. Anyád kivett 3-at, azt mondta a mamával elmint. Figyelt Nikül, mit mondt anyád? Nem mondott semmi, se van intézve. Értem, a telefont megnyomni. Majd oszként, ha a telefonba darom a... Nem piszkoljon nagyon össze mosva. Itt állok rá, hogy legyen piszkos. Úgyis piszkos a lába. Hozzad ki inkább. Ezt kire? Eszter. Na jó van, talál. Tőtetted vagy? Tessék? Tőtetted vagy talában vagy nem? Fogyott belőle semmi se. Teljesen tele van, azt nézem. Hát, nem nagyon sokat telefonálok én. Anyu hív, akkor önáll a fogy jobban. Én nekem nem. Szia, mama. Szia. Jó, kész. Most nem fog lezáródni automatikusan. Jó. Ennyi volt. Én már adtál macskáknak, vagy én nem adtál macskáknak? Még nem adtam semminek. Most lett vége a hatfigyátnak. Az ja. Életnek. Na megyek, na, sziasztok! Szia! Na, szia! Come on.